megint természetesen pártpreferencia alapú, hogy ki mit hiszel erről az egészről, de önmagában ez a téma, ez a csomag, hogy Magyar Péter körül van egy szexbotrány, valami fehér anyagok voltak, azaz egy drogbotrány ott van, egy zűrzavar ott van, ez a Fidesznek kedvező tematika. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Innen is túl 49. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Nagyon szeretnénk kérni mindenkit, hogy aki még nem tette, az iratkozzon fel a csatornánkra, és támogassa két fő szerkesztőségünk munkáját egy szuper köszönömmel a kommentfalban, vagy csatlakozzon az Agora közösségéhez. És hát nyilván szuper köszönjük azt, hogyha ha velünk vagytok. Pörög a kampány, mi is sűríteni fogjuk az adásokat, ugye évértékelős hétvége következik, és ezért tervezzük azt, hogy egy rendkívüli kiadással is jelentkezünk a két évértékelő után, mert hát folyamatosan van mit megbeszélni. Mai adás az, írtam is Samunak, hogy alig hanem a szexvideó, gödi mérgezés és a rég elfeledett Tisza program tengelyen fog haladni, pedig ugye a Tisza program bemutató se volt egy hete, és hát nyilván itt ezeknek a politikai következményeit fogjuk ma is áttárgyalni. És hát szerintem kezdjünk abba bele, hogy nagyon felkavarta a politikai nyilvánosságot ez a fotó, amelye hirtelen megjelent a radnaimark.hu-n, és ugye itt van ennek egy olyan dinamikája, hogy először így a politikailag jól értesültek körében kezd el terjedni, utána a közösségi média bugyraiban, és hát itt ugye akkor van rögtön egy olyan újságíró szakmai kérdés ezzel, hogy mikor várjuk valami híré, mert végül is csak egy ágyat látunk, de hát lehet látni, hogy azért a Tisza vezetésének életét eléggé felkavarta ez a történet, és hát Magyar Péter pedig egy bejelentést is tett csütörtök délután. Ugye először, csak hogy kronológiailag picit így rendbe tegyük a dolgokat, először 2025-ben, vagy hát már 2024 vége felé is így a suttogó propagandából, meg egy-egy pletykából lehetett arra következtetni, hogy itt valamilyen AI által, vagy ez volt a Tisza keretezése, hogy AI által készült szexvideó készült, és 2025-ben erről már beszélt a sajtó is, és aztán így ez elhalkult, és mindenki azt várta, hogy a Fidesz mikor fogja ledobni ezt az, nem tudom, atombombát, karaktergyilkossági kísérletet, és eddig ugye egy keretezés van, hogy ebben a videóban mi lehet, ami nyilván azért fontos, mert értem a nagyon felfokozott érzelmi állapotot mindenféle oldalról, de hogy és nagyon sokat gondolkoztam is erről, hogy lehet beszélni, meg kell-e beszélni, de az a helyzet, hogy ami befolyásolja a választásokig a magyar politikát, meg ámblokkarról így muszáj beszélni, szóval a vadhajtások keretezése az egyetlen, amit tudhatunk eddig. Ugye itt sokat foglalkozunk azzal, hogy mi szerepel napirenden. Ugye ez azért fontos, mert maguk a napirenden szereplő kérdéseknek az összes rezdülését azt nagyon kevesen követik. Viszont az, hogy egyáltalán a választó az hogyan alakítja ki a párt preferenciáját, és hogy közeledünk a választások felé, egyre inkább az számít, hogy az a bizonytalan vagy politiká iránt kevésbé érdeklődő választó mi alapján alakítja ki, az szoros összefüggésben van azzal, hogy egyáltalán így miről van szó, miről beszélünk. Ugye ezt szerintem elmondtuk itt nagyon sokszor ebbe az adásba, hogy Magyar Péternek és a Tiszának az ideális, hogyha az ország állapotáról, Orbán Viktor kormányzásáról, a közszolgáltatások helyzetéről van szó. Ebben egy nagyon jó példa, hogy az egészségüggyel, a MÁV-val, oktatással nem most egy-két hónap alatt halmozódott fel egy csomó probléma, hanem nyilván amiatt, hogy Magyar Péter ezeket a szálakat összekötötte, politikát alapozott rá, ezért, hogyha erről van szó, most egy olyan téma, amely alapján nagyon sok ellenzéki választó például meg tudja indokolni, hogy ő miért x-el a Tiszára. Vagyis az, hogy olyan történések vannak, ahol a fideszes politikusok, a kormánytagoknak a hibái, rossz mondatai, rossz lépései, rossz döntései. Itt lehet szálazgatni persze, hogy ki hogy magyarázza, de alapvetően ez ezért a Tiszának jó téma. És akkor itt vegyük a másikat, hogy még egy videó hiányában. Tehát itt még nem láttunk videót, itt pletykák vannak, kijelentések, elhatárolódás, ugye Radnai Márk cáfolata után a Magyar Péter kijelentése arról, hogy itt a volt barátnője Fogel-Evelin egy orosz típusú titkosszolgálati akció keretében őt rászette, és ő azt vélelmezi, hogy erről a videóról van szó, amelyet nem zárja ki, hogy manipulálni fognak. Tehát, hogy ő erről mesél, ez megint természetesen pártpreferencia alapú, hogy ki mit hiszel erről az egészről, de önmagában ez a téma, ez a csomag, hogy Magyar Péter körül van egy szexbotrány, valami fehér anyagok voltak, azaz egy drogbotrány ott van, egy zűrzavar ott van, ez a Fidesznek kedvező tematika. És pont azért, mert a Fidesz a számtalan kanyar után végül is azt az egy dolgot kínálja kitartóan ezen a választáson, hogy ők biztosítják a kiszámíthatóságot, biztonságot, stabilitást, azt, hogy Orbán Viktor azt ismeri mindenki, tudja, hogy mit várhatnak tőle, és ezzel szemben a másik oldalon zűrzavar, káosz, ismeretlenség, ilyesmi szabadul rá, és ő ez az egész történet, hogy erről van szó napok óta, hát ez a Fidesz segíti, mert az marad meg az embereknek, hogy Magyar Péter körül megint valami káosz van. A Fidesznek ez a bulvárosítás taktikája nyilván, vagy ez a bulvárosítás eszközével operál, és ezt már láthattuk nagyon sokszor, amikor Varga Judit is beszállt egy-egy megszólalással, vagy a Hajdú Péteres interjúval, és nyilván a bulvár az sokkal könnyebben fogyasztható és értelmezhető, az, hogy valakinek szexbotránya van, mindenki szexel, a választók számára sokkal egyszerűbben lefordítható, mint egy korrupciós botrány, mint hogy a jogállam milyen helyzetben van. Igen, de az fontos tudni, és ez egyébként nemzetenként változó, hogy a választókat a szexbotrány vagy a szex része az mennyire érdekli, mennyibe van hatással ez az X-ekre, és az a tapasztalat a eddigi magyar szexbotrányok alapján, hogy nem a szexbotrány érdekli az embereket, a hazugság, vagy ha például drog van benne, az teljesen más történet, de Borkai Zsoltot újra megválasztották. Igen, ha emlékszel, Wittinghoff Tamás, budaörsi polgármestert, akinek volt egy szexvideója a 2019-es önkormányzati választás előtt, minden idők eredményével megválasztották. Hát igen, szerintem itt csak annyi a különbség, hogy ugye a propaganda híresztelése alapján, és most muszáj, hogy ez legyen a hivatkozási alap, hiszen más nincs, itt lehetséges, hogy ezen a videófelvételen valami homoszexuális tartalom van, ami annyiban más, mint ezek a példák, hogy Magyar Péter kiépített magáról egy ilyen hipermaszkulin országunk, vagy az ország jövőbeli vezetője képét, aki keresztény, háromgyerekes családapa. Jobboldali, abszolút, tehát fontosnak neki a család, és fontosak neki ezek a hagyományos értékek, ami a magyar választók többségének is. Na, ennek a képnek azért nagyon káros lehet, hogyha AI videó, ha bármilyen videó nyilvánosságra jön, szóval ennyiben szerintem kicsit más. Nem tudjuk, mi van a videón, és innentől persze kötszurkálás ez az egész, de amikor, és azért térek vissza erre az egész napirendi kérdésre, mert az, hogy ez az ügy húzódik, ez a Fidesznek kedvező. Ha visszamegyünk egészen Magyar Péter megjelenéséig, tehát 2024 tavaszáig, akkor érdemes megnézni, hogy melyek voltak azok a csomópontok, amikor Magyar Péter és a Tisza fókuszt tudott veszteni, tehát a Fidesz valahogy valamilyen módon zavarba tudta hozni. És amit mondasz, ez Varga Juditnak a megszólalásai, megjelenése, Fogel-Evelinnek a zavaró repülése, és ugye volt a hangfelvételes ügy, most megint előkerül Fogel-Evelin ebben az egészben, és persze magyarázatok mindig megvannak, de hát lehet látni, hogy ezek azok a pontok, és bizony a politika bulvárosítása, amikor úgy nézi a választó ezt az egészet, hogy hát itt egy ilyen szappanopera zajlik, ahol tényleg mindig a következő rész tartalmából várjuk, hogy mi történik, és akkor látunk ilyen kis előzeteseket. Ez egész egyszerűen kitakarja napirendileg, politikailag azt a fő mondani valót, amit Magyar Péter szeretne közvetíteni, és hogy milyen keretrendszerbe menjen ez a választás. És szoktunk beszélni arról, hogy a Tisza azt szeretné, hogy Orbán vagy ne Orbán, ez legyen a kérdés. Arról döntsön minden választó, hogy igazából szeretné ezt a kormányt leváltani, vagy nem szeretné leváltani. A Fidesz át szeretné tolni arra a területre, hogy akkor Orbán vagy magyar, hogy magyarról legyen egy szavazás, hogy tényleg ilyen miniszterelnököt akarsz, aki kiáll és magyarázkodik, hogy ő egy augusztusi estén elmegy egy Erzsébet körúti lakásba a volt barátnőjével, akivel ki tudja hány hónapja szakított, és már akkor most volt zsarolás, nem volt zsarolás, és így tovább, ahol idegen férfiak vannak, és ott valamilyen fehér anyag is ott van, és akkor ő ezen nem hátrafordul, vagy sarkon fordul, hanem bemegy akkor a titkos szobába a volt barátnőjével. Tehát, hogy itt valójában a Fidesz érdek, hogy igen, ez a kínálat, ezt kínálja Magyar Péter. Ne arról beszéljünk, hogy a MÁV-val, egészségügyel, gazdasággal, inflációval mi a helyzet, hanem kedves magyar választó, ezt szeretnéd. A videó közlője megengedte Magyar Péternek azt, hogy ismét ő keretezzen először a nyilvánosságban, és nyilván ez a videó, amit itt láttok, ezt Magyar Péter posztolta, ami most már ilyen 170 ezer reakciónál jár. A komment szekcióban sokan azt írjátok, hogy szerintetek ez a Tisza táborát még intaktábbá vagy erősebbé varázsolja, ezt nyilván meglátjuk. Nekem itt az az érdekes, hogyha a Fidesz van ez az akció mögött, mert most nyilván nem tudjuk ezt egyértelműen állítani, akkor azt nem értem, hogy az miért posztoltak folyamatosan mesterséges intelligenciával készült videókat, hiszen, hogyha tudták, hogy ezt valamikor ki fogják posztolni, akkor ezáltal már sokkal inkább ráhúzható az ellenoldalon az, hogy ez is mesterséges intelligenciával készült. Szerintem jó, hogy ebbe az irányba kanyarodunk, mert ez az ügy azért sem fekete-fehér, mert nem tudjuk még mindig persze, hogy ez a videó mikor jön, hogy jön, ki áll az egész mögött egész pontosan, de ez a Fideszre is veszélyes tud lenni. Ugyanis egy hangfelvétel, videófelvétel esetén ugye két fontos része van. Az egyik, hogy mi van rajta, tehát a tartalma, a másik fontos része pedig az elkészítésének a módja. És nagyon nem mindegy, hogy miről zajlik a vita. Első példa, Összödi beszéd. Az Összödi beszédnek a felvett, fontos, hogy ez kivette fel, meg hogy vette fel, és akkor ott egy ilyen MSZP-s belháború részeként, vagy Gyurcsány Ferenc önmaga hozta nyilvánosságra, mert azt gondolta, hogy, és így tovább. Tehát ezekről volt utána lamentálás, de a fő fókuszpont az a tartalmán volt. Végig hazudtuk az elmúlt nem tudom hány évet, reggel, éjjel, meg este, és ebből lett a politikai botrány. Második példa az ugye pont a Fogelevelin-féle hangfelvételek, amikor Magyar Péter kiült és a magyar vótörgét botrányról beszélt, hogy volt barátnője, lehallgatta, zsarolta, mennyi pénzt kér, és így tovább, és így tovább. Akkor a nyilvánosságban nem a hangfelvételek tartalmára, most tehát, hogyha végigkérdezzük a szavazókat, nem arra emlékeznek, hanem a készítés módjára, hogy vehette fel, hogy árulhatta el a tiszásokat, meg a volt párját. És itt ennél a videós kérdésnél, és még mindig mondom, hogy nem láttuk ezt a videót, itt ugye nem tudjuk még a tartalmat, és Magyar Péter ezzel a megszólalásával a második pontra, azaz az elkészítés módjára akarja terelni a figyelmet, hogy könyörgöm, egy kamera van ebben a lakásban. Tehát, hogy be van profin kamerázva, és olvastam ilyeneket, hogy alig, hanem a plafonba rejtve, tehát, hogy valami nagyon profi bekamerázós volt, és nem pedig így lehet látni, hogy ott van a szobában valami, nem tudom, ott van-e valami, felnéztem, hogy ja, ott egy kamera, úristen. Tehát, hogy elviszi ugye abba az irányba, hogy itt egy orosz típusú lejáratás van, ugye a kompromat szót, azt kezdjük el tanulni így közösen, kollektíve, az ugye egy olyan helyzetekre használják, és nem véletlenül orosz a megnevezése, amikor kifejezetten csapdát állítanak, hát általában egy politikusnak, gazdasági vezetőnek, oligarchának, és lépre csalják, és hogy valójában olyan erős tartalom készül, hogy az embereket kevésbé fogja az elkészítésének a módja érdekelni. Na és itt jön a kérdés, hogyha itt elő is jön valami, és ezt ne vegyünk mérget rá, hogy itt még elő fog jönni valami, akkor azért nagyon nem tudni azt, hogy melyikre lesz nagyobb figyelem, és a Fidesznek, amelyik azt mondja, még egyszer mondom, hogy ő egy biztonságot, békét, kiszámíthatóságot, egy olyan országot ki akar berendezni, ahol itt mindenki nyugton lehet, hogyha hozzájuk kötik, hogy hát könyörgöm, te a politikai ellenfeledet kompromattal akarod kivégezni, hogy te itt bekamerázol valakit, és titkos szolgálatot erre használod, akkor azért az politikailag nehéz kezelni. Közben Ibolyának köszönjük szépen a szuper köszönömöt, és Etú Lopinak is köszönjük a svéd koronát. Nagyon, és felolvasnád, amit Etú Lopi üzent. Ezt most így a téli olimpia nyomán majd megtanulom, hogy ez mit jelent, de most lehet, hogy nem próbálom meg. Viszont nagyon sok típusú AI tartalom készült a szoba nyomán, tehát mondjuk ez a szoba most már így. Mindenki szerintem ezzel a weboldalral keres fekszik, mindenki frissítgeti, vagy gondolom ti is ezt csináljátok, és a nagyon sok helyen megjelentek különböző AI reakciók arra, hogy valójában mi történhetett ebben a szobában, és nem akarom erre elvinni előre a beszélgetésnek a menetét, vagy a fonalát, de számomra nagyon, hát én azt mondom, hogy visszataszító az, hogy egyes akár zenészek, akár bármilyen szolgáltatást eladó entitások ilyen pénzszerzésre használják, vagy reklámra használják ezt a szobát, ami ahol, hogyha ha titkos szolgálati akcióval, hanem valakinek a karakterét akarják teljesen legyilkolni. Szóval én ezen teljesen ki voltam az utóbbi napokban. Hát beindult az internetes népművészet, és azért a nyerészkedő hát vállalkozók is úgy látták, hogy a figyelmet így meg tudják ragadni. Ugye itt van egy közös vonás ezekben a mémekben, az pedig az, hogy jellemzően azok mennek nagyot, amelyek valami fajta fideszes ügyhöz tapadnak, fideszeseket figuráznak ki. Tehát velem a legtöbbször az jött szembe, amikor egy zebra és egy radiátor van az ágyon, tehát hogy itt ezeket a szimbólumokat, meg a Dajcs Tamásos, meg Szijjártó Dzsudzsákos, és így tovább, és így tovább. Itt ugye van azért ennek egy olyan következménye, hogy olyannyira már megvan alapozva ezáltal is, hogy meg a Orbán Viktornak az, hogy AI videókat posztol ő is Magyar Péterről a saját oldalán, hogy itt AI-jal tulajdonképpen bármit oda lehet ebbe a szobába rakni, hogy amikor jön majd onnan egy kép, vagy egy videó, akkor igazából az is hitvita tárgya lesz megint, hogy akkor az AI vagy nem AI. És a Fidesznek ez, hogy az internetes népművészetben igazából hát az ő kellemetlen ügyeit felhánytorgató képek vannak, ez természetesen nem jó, de majd fogunk mindjárt beszélni, hogy még mindig jobb, mint hogyha a Gödi ügy lenne napirenden, és itt Godfather meg hasonló mémek kezdenének el terjedni. Meg szerintem van ilyen, a heves AI reakciók mögött van egy ilyen félelem is. Én azt érzem, hogy a tiszás választók körében azzal kapcsolatban, hogy ha ezen a valami olyan van ezen a videó felvételen, azért az nyilván árthat Magyar Péter karakterének, és ez az egyértelmű, szóval van egy ilyen, szerintem egy ilyen reakció is mögöttem. A teszteket, tehát hogy itt, és látom a komment falon is, hogy mindenki a véleményét azt próbálja keresni, közvetíteni. Itt szerintem olyan teszteket érdemes végezni, vagy én legalábbis így az ilyen kampánytörténéseknél mindig el szoktam végezni, és az segít ugye egyre tisztábban látni, hogy akkor most közösen végezzünk el néhányat. Az egyik ilyen teszt ugye, hogy ez mekkorát szól, miért beszélünk róla, mindenki helyettesítse be párt preferenciája szerint, például az ellenzéki szavazó, hogyha Orbán Viktorról jönne elő valami hasonló botrány. Ha Orbán Viktor állna elő egyszer csak egy ilyen bejelentéssel, hogy akkor ő melyik éjszaka hol vett részt, akkor beszélnénk róla, akkor várnánk ezt a videót, mit gondolnánk róla. A másik ilyen teszt, és ezt minden egyes botránynál, ügynél, eseménynél érdemes elvégezni, ezt szerintem együtt itt el is végeztük a Lázár-féle cigányozásnál, hogy ugye a hármas szabály egy kampányban saját tábor megerősítése, ellenfél táborának az elbizonytalanítása és a bizonytalanok meggyőzése. Ugye ez a három cél van egy kampányban. Az ügy az mire jó, vagy mire használható. Azért állítottuk a Lázár-féle cigányozós ügyről, hogy az a Fidesznek ártalmas, mert hogy azzal új szavazókat behúzni, hát eléggé kis mértékben tud, maximum lehet, hogy egy Mi Hazánkos mondjuk átbillen, de a közlekedő edények szabályai szerint azt nem tudjuk a Fidesznek éppen, hogy oszt, hogy szoroz, de hogy ezzel új szavazót nem nyert, az biztos. Nézzük meg azt a Tiszánál, ezt az egészet. Azzal, hogy Magyar Péter ezt a bejelentését megtette, én azt gondolom, hogy a Tiszás tábornak a meggyőzése megtörtént. Adott egy olyan narratívát, egy olyan keretrendszert ennek az egésznek, hogy a Tiszások elbizonytalanodása az megállt, azt sikerült kezelnie ezekben a napokban. A fideszeseknek a elbizonytalanítása, hát az nem történik meg, mert egy fideszes az még inkább kap egy érvet a mindennapi beszédekben. Vidéki kocsmai beszélgetésekre gondoljunk, a közértes beszélgetésekre, hogy itt van ez a, te tényleg Magyar Péterre akarsz szavazni a szexbotrányos, drogos, stb. Mondaná ugye egy fideszes, ahogy agitál majd. És akkor jön a harmadik, a bizonytalanok vagy politika iránt kevésbé érdeklődők meggyőzése. Hát az, hogyha valaki kevésbé távolabb tartja magát ettől a politikai érzettől, ez a sztori, ez biztosan behúzza meg, felfigyel rá, nem biztos, hogy magyar, sőt, mondom, biztos, hogy nem Magyar Péter szája íze szerint való volt, hogy ezen a héten, két évvel a partizános megjelenése után most egy ilyen ügyjel kapcsolatban figyeljenek fel rá. És annyiban még beszéljünk erről az ügyről, hogy elkezdődött a fideszes politikusoknak a keretezése, vagy a Fidesz keretezése, ez a videó Takács Péter oldalán jelent meg, ahol arról beszél, hogyha ő politikusként bemenne egy olyan házi buliba, ahol bármilyen fehér por lenne, akkor ő azonnal kifordulna, és Magyar Péter ezt nem tette meg, szóval abszolút az, amit mondtál, hogy ez a keretezés van, hogy Orbán Viktor a biztonság és a kifordulás, Magyar Péter meg az, aki bevállalja ezeket a dolgokat. És azért a Fidesz reakciót ezt jó, hogy felhozod, mert a kép ugye kedden jelent meg, ezen a Radnai Márkos oldalon, és a Fidesz az egy napig nagyjából nem reagált erre a dologra, sehogy se. És utána Menczer Tamás tulajdonképpen azt a lemezt vette elő, hogy hát ugye semmi közük nincsen ehhez, és ő fel is mondana, hogyha Magyar Péter vagy Radnai Márk állószobájáról kellene neki értekeznie. Tehát, hogy a Fidesz is érzi azt, hogy nekik ez az ügy, hogyha elszabadul, vagy nem tudják kontrollálni, ez nekik sem jó. És itt akkor szerintem, azért nem akarom túlbeszélni már ezt, mert nem láttunk még mindig semmit, hogy miről van egészen szó pontosan, de hogy az az állításom, hogy Magyar Péternek az lenne az előnyös, és arra fog törekedni szerintem a következő napokban, hogy ez minél inkább vissza a fiókba, vagy a szőnyeg alá, hogy kevesebbet beszéljünk róla. A Fidesznek az lett igazából a fontos, hogy ne vele kössék össze, és ne arról beszélnek az emberek, hogyha bármi is kikerül, hogy akkor ki is az, aki ilyen titkos szolgálati eszközökkel megfigyelte az ellenzéknek a vezetőjét. Annyiban még beszéljünk Orbán Viktorról, hogy ő csak nem akarok kitakarni, hogy ő ezeken a napokon Brüsszelben van, és ott harcol Ukrajna ellen és Brüsszel ellen a magyar érdekekért. Itt nyilván van ez a kontraszt, amiről beszéltünk, hogy miközben Magyar Péternek magyarázkodnia kell a botrány miatt, a közben Orbán Viktor harcol a hazáért, és nyilván ezt fogják bemutatni a fideszes beszélőfejek. És ugye a tervek szerint, tehát én azért is szoktam a hírlevélben mindig a vezetői célokat, aktivitást vizsgálni, mert hogy azt lehet tudni, hogy Magyar Péternek pont erre a hétvégére, amikor Orbán Brüsszelben van, amikor évértékelős hétvége van, ő is a kompetenciáját akarja felmutatni, ezért a müncheni biztonságpolitikai konferencián lesz az Európai Uniós vezetőkkel, és Orbán Anitával vesznek részt ezen az eseményen, ami egy tényleg világpolitikai rendezvény, és azt, hogy őt meghívták, az megint egy olyan lépcsőfok megmászása, ami eddig nem volt, és pont ebből a szempontból tényleg egy mondatra térek vissza, hogy ez az ügy ezen a héten mégiscsak radnaimárk.hu-n indult el, tehát ez Radnai Márk ügyeként indult el ez az egész ügy, amelyet most már Magyar Péter ezzel a bejelentésével elkerülhetetlenül magára húzott, és innentől ez az ő ügyévé vált. Ha meglátjuk, hogy miről van szó, akkor meglátjuk azt is, hogy volt egyáltalán döntési lehetősége Magyar Péternek, hogy ezt magára húzza vagy sem, vagy Radnai Márkra hagyja ennek a kezelését, de hogy pont ez a kontraszt, hogy Orbán, aki a világpolitikai szereplőként most Brüsszelben a Zelenszkij terv ellen harcol, és nem igeneket, hanem nemeket mond, és akkor itt van Magyar Péter, aki megmagyarázkodik egy 2024. augusztusi éjszaka miatt. És akkor ezen a ponton érdemes arról beszélni, hogy a hét hogy mi az, amiről igen, nem beszélünk. Mi az, amiről nem beszélünk, mivel a hét elején megjelent egy nagyon hosszú cikk a Telexen, ami arról szól, hogy a Gödi Samsung gyárban, ami Európában az egyik legnagyobb akkumulátorgyár, 500-szoros mértékben bocsátottak ki olyan káros anyagokat, ami az emberre borzasztóan veszélyes, nem tartották be azokat az előírásokat, azokat a biztonsági előírásokat, amit a munkavállalóknak kellett volna, hogy ne sérüljenek, belélegeztek különböző káros anyagokat, és ami talán itt a cikk szempontjából, vagy politikai harc szempontjából fontos, hogy a cikk arról ír, hogy a kormány tudott az ügyről, és Szijjártó Péter volt az, aki nem, tehát hogy ezt fejtsük fel, mert itt nem jól foglalom össze, de hogy a kormány tudott arról, hogy ez a mérgezés, ez történik. Hát van ugye egy ilyen sugallata igen. Az egésznek. Itt, amikor arról beszélünk, hogy mi van napirenden, és hogy mi mit utasított háttérbe, akkor azt a kis tesztet végezzük el, hogy ti is írjátok most meg a kommentben, főleg akik velünk élőben vannak, hogy a haverjaitokkal, barátaitokkal, így miről cseteltetek többet, a Gödi mérgezés ügyéről, vagy mondjuk erről, hogy mi lesz a titokzatos szobában. Mert attól tartok, hogy nem a Gödi mérgezés fog nyerni. Márpedig ez az ügy, ez a Fidesz kormányzására nézve, a Fidesz szempontjából, ezt kimerem jelenteni, ez egy gyilkos ügy tud lenni. Azért ugyanis a már említett fideszes kínálat, ami arról szól, hogy Orbán Viktor és ez a kormány kínálja a biztonságot, ez alapjaiban rengeti meg. Ugyanis itt arról van szó, és bár majd mindjárt beszélünk, hogy milyen politikai vita alakult ki, de az alapját, hogy itt tulajdonképpen ebben az akkugyárban mérgezés, vagy mérgező anyag jutott az embereknek a szervezetébe, hogy itt valami olyan szabálysértés történt, ami emberéletekbe került, ez alapvetően kezdi ki azt az üzenetet, hogy Orbán Viktor jelenti a biztonságot, és a Fidesz kormánya tudja megvédeni a magyarokat minden ártalomtól. Tehát, hogy itt egy nagyon könnyen lefordít, minden szempontból, politikailag, kommunikációs, minden szempontból nagyon könnyen lefordítható folyamatábrát lehet csinálni, hogy idehozta a Fidesz döntéséből számtalan cég az akkugyárakat, ezt iszonyatos közpénzmilliárdokkal tömte ki a kormány. Ezek az akkugyárak környezetszennyezően, munkásokat, embereket károsító módon működnek. A kormány tudott erről a dologról, vagy legalábbis voltak információi arról, hogy nincsen minden rendben, és ahelyett, hogy itt azonnal lefelléptek volna ez ellen, bezárták volna, eljárásokat indítottak volna, és így tovább, az egészet besöpörték a szőnyeg alá, sőt, még plusz pénzeket adtak ezeknek a gyáraknak, és nem érdekli őket az, hogy akkor ki hal bele ebbe az egészbe. Iszonyatosan súlyos ügy, még megkockáztatom, hogy a utóbbi éveknek a súlyos ügyei között is ez egy toplistás történet tud lenni, és amikor beszélünk arról, hogy a titokzatos szoba botrány időzítése az miért most alakul, akkor keressünk is ezzel kapcsolatban összefüggéseket. Magyar Péter meg a Tisza ezt pontosan érezte, és le is csaptak erre a történetre. Ugye Magyar Péter kiírta ezt, hogy a Fidesz új neve Fidesz, azt hiszem Radnai Márk rakta ki ezt a Godfather dolgot, és amikor ugye a mémekről beszélünk, ez is egy mémesíthető dolog lenne. Tehát, hogy ott van egy akugyár méreggel, és egy mondatban összefoglalva, ugye a politikai vád az, hogy a Fidesz mérgezi az embereket. Tehát, hogy ez egy abszolút helyén való állítás tud lenni ebben a keretrendszerben. És azért volt a cigányozós ügy, vagy azért is megmaradhatott nagyon sokáig, mert ez konkrétan egy személyhez volt köthető, Lázár Jánoshoz és a WC keféhez, itt pedig Magyar Péter, és hát a sajtó is kijelölte azt, hogy itt ki a felelős, Szijjártó Péter, aki elvileg azt mondta, nem ment az ellen, hogy ő azt szerette volna, hogy maradjanak az akkumulátorgyárak. Itt az, hogyha a Fidesz kampányában lesz valaki, aki a cigányozós cégkefés, és lesz valaki, aki a Godfather, aki hagyta. Tehát, hogy nem annyira jó, hogyha a Fidesz az élvonalbeli politikusait ilyen, nem tudom, szimbolikának. Itt jön a része. Tehát, hogy amit előbb elmondtam, az ugye maga az ügynek a valósága, amit tudunk eddig erről, és ott jön a kampány szempontja, vagy a politikának a szempontja, hogy ki lesz akkor kijelölve politikai felelősnek ezért a dologért. És egyébként ott a kiinduló cikkben ott szerepelt, hogy Tuzson Bence is, aki egyébként ennek a választókerületnek a képviselője, ma már igazságügyi miniszter, elvileg ő is amellett volt, hogy maradjon csak ez a gyár, milyen jó nekünk, de Magyar Péter már hétfőn egyértelműen Szijjártó Pétert jelölte ki politikai felelősnek. És itt, ha az összefüggéseket nézzük, akkor Orbán Viktor éppen a héten beszélt valahol, valamelyik helyszínen, hogy ebbe ez a kampány két emberre fog innentől épülni, Lázár Jánosra és Szijjártó Péterre. Szijjártó Péter elkezdi magát így belpolitikailag aktivizálni, akkor most éppen kapott a nyakába egy ilyen magyarázkodni valót, hogy ő nem a meglátásait mondhatja el, nem a Tiszát támadhatja, hanem bizony neki perelnie kell és elmagyaráznia, hogy ő hogyan is folyt ebbe az egész ügybe. És még akkor is, hogyha közjogi szempontból, tehát vagy jogi szempontból nincsen közel, nincs aláírása papíron, most már politikailag azzal, hogy beleállt, így magára húzta ezt az egész ügyet, vagyis most már ez a Gödi akkúügy, ez Szijjártó Péternek az ügyévé vált. Még arra nem emlékszem, hogy a cikkben arról volt szó, hogy ez milyen oknyomozásnak az eredménye, vagy hogy hogyan derült ki pont most egy ilyen ügy. Ugye itt az, hogy hogyan és mikor fújnak be szelek ilyen tanulmányokat az ablakokon, ezek, hát én azt szoktam mondani, hogy a kampány, vagy a kampányidőszak, vagy hogy közeledünk a választásokhoz, ez a sláger időszaka. Akkor nagyon sok ilyen dolog előkerül, és valójában ott sokszor az ügynél még fontosabb az, hogy kinek az érdeke, hogy ilyen dolgokról beszéljünk. Itt, hogyha érdekeket keresünk, és itt nem állítom, hogy azt tudom, hogy itt ki fújt micsodát, vagy milyen szelet, de az, hogy itt most Szijjártó Péterre irányuljanak a lövések, az érdeke lehetett a Fideszben akár Lázár Jánosnak, aki most már azért hónapok óta kapja az ívet mindenfelől, és ő van középpontban. Ugye ennek az egész történetnek van egy meglepő pozitív szereplője, Rogán Antal, aki ugye a politikai nagy megsejtőként jelzi, hogy ennek politikai veszélyei lehetnek. Tehát, hogy itt nem tudjuk természetesen, hogy minek, mikor, mi az időzítése, de az, hogy itt Szijjártó Péterre akart valaki ügyet nyomni, az teljesen egyértelmű ebben az egészben. És amit tudunk még erről az egész Gödi Akku ügyről, hogy olyan szempontból megvolt már, vagy megvan már a megalapozása a közéletben, hogy maga az akkugyáraknak a létesítése, az mindenhol azért komoly tiltakozásokat váltott ki, és például Debrecenben, én amikor Debrecen körül jártam országjáráson fórumozni, iszonyatosan forró téma ez az egész, és ott a fideszes polgármesternek hát eléggé masszív népszerűségvesztést is kellett elszenvednie, hogy valahogy hogy megmaradjon és keresztül verje ezt a dolgot, mert az emberekben az a félelem megvan, hogy nem akar egy mérgező gyárat maga köré. A másik megalapozása ennek az egésznek, hogy az Átlátszó nevű oldal, egyébként Bodnár Zsuzsát emlékezzünk meg, ő dolgozott erről ezzel nagyon sokat, ő szisztematikusan évek óta kér ki dokumentumokat, engedélyezéseket, tehát hogy ő nagyon is követi ezt a dolgot, és próbálja felfejteni. Nem is véletlen, hogy egy-egy megint kiszivárgott anyagban arról volt szó, hogy hát a Samsungnak azért ideálisabb lenne az Átlátszót leállítani ebben az ügyben. Tehát hogy az a lényeg, hogy ez nem a semmiből jött. Tehát, hogy itt volt, van ennek egy megalapozása, és ez a hét, ez úgy indult, és én hétfőn azt gondoltam, hogy ez végig is fogja kísérni a egész hosszan ezt a kampányt, hogy hát itt egy olyan régi félelem igazolódik be, hogy itt a Fidesznek újra magyarázkodnia kell, és valahogy elfedni ezt az egész témát. Magyar Péter, nagyon fent szeretné tartani a figyelmet az üggyel kapcsolatban, és egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a filippino vendégmunkások által nyomán nehéz nevetés nélkül kibírnom, hogy ezt mondjam, ha igaz, akkor természetesen még akkor is nehéz nevetés nélkül elmondanom, hogy kacsákat és aranyhalakat elloptak az állatkertből, és azért raktam ide. Ezt a helyesbített, hogy a Városligeti tóból. A Városligeti tóból, de hogy azért raktam ide a Donald Trumpról ezt a videót, mert emlékezhettek a kampány során, ő is azt mondta, hogy a bevándorlók megeszik az emberek kutyáit és macskáit, szóval itt van egy ilyen párhuzam. Ugye ezt Magyar Péter a Bicskei Fórumán mondta, és ugye ezeknek a megszólalásoknak mindig van egy olyan értelme, hogy a figyelmet megragadni és ráirányítani valamire, és ne felejtsük el, hogy itt Magyar Péter pontosan tudta, hogy neki valahogy fenn kell ezt az egész témát tartania, és itt megint csak ugye egy olyan hát eléggé társadalomban eléggé megalapozott dologra irányította rá a figyelmet, hogy tudnélik, az akkugyárak azok vendégmunkásokat is hoztak ide, akik így gyakorlatilag velünk élnek és léteznek, és róluk sem gondoskodik senki, csak hát ebbe beletett egy ilyen egyébként nem igazolt állítást, hogy akkor kimentek a Városligeti tóhoz kacsákat enni ezek a bevándorlók. Ha magát a kampánytechnikai hasznosságát nézzük, tehát nem a morális, meg a minden áttételes dolgokat, akkor Donald Trumpnak az a megszólalása, amit elmondott, hogy eszik a kutyákat, macskákat itt a filippínók, az bejött. Tehát, hogy ez nagyot ment, és átadta azt az üzenetet, hogy beszéljünk egy picit itt a migránsokról. Abszolút, és volt még egy ellenzéki párt, aki hatalmas erőkkel kivonult Gödre, ez a Mi Hazánk volt, akik még a bűnvadászokat is bevetették, ugye a bűnvadászok talán azt mondanám, hogy a magyar YouTube legnépszerűbb műsorait készítik, most ezt nem is kell szerintem bemutatni, de az, hogy őket is felvonultatták, az azt jelenti, hogy hatalmas figyelmet szeretnének ennek az ügynek adni, főleg úgy, hogy a mi hazánk azért nagyon sok olyan ügy, ilyen természet és klímaváltozás és magyar vizek fontosságát soroltat a saját politikai palettáján, szóval ők is ütik a... Hát plusz, hogyha már itt a politikai történetekről beszélünk, akkor van a mi hazánknak egy olyan egyébként kulcsfontosságú üzenete, hogy azért kínálja a mi hazánk önmagát a választóknak, hogy se Orbán, se magyar nem jó ennek az országnak az élére, mind a kettő globalista, mind a kettő a nagy multikat támogatja, és fúj multik, fúj globalizmus, vagyis beleillik ugye a mi hazánk történetébe, hogy lám-lám, itt van a Fidesz, a kormány sok milliárddal kitömte a Samsung gyárat, és ezek itt mérgezik a magyarokat. És ezért a bűnvadászok oda mentek, és akkor a kaputnál egy részleges lezárást alkalmaztak, vagyis a mi hazánk is azért a saját történetébe ezt az egészet beilleszti. Épp ezért mondom, hogy ez egy olyan ügy, ami elég sok frontról támadhatja a Fideszt, és kikezdheti, és ennek sincsen vége. Tehát, hogy itt most nem arról van szó, hogy kész akkor ez egy-két nap és lepörgött, mert itt a mélyén ennek az egész hát elég sok kérdőjel van, és elég sok, hogy mondjam, olyan következménye lehet, hogy az a gyár az nem tűnt el. Ez nem egy Szőlő utcai javítóintézet, amit akkor egyszer csak bezárunk, átköltöztetünk, bűnözők vannak ott, hello, menjünk tovább, és azt is nehéz visszatuszkolni, hanem itt van egy Samsung gyár, ami a mai nappal is működik, és ott van egy olyan szimbóluma ennek az egész ügynek, amelyet hát itt a kampányban elég nehéz eltüntetni. És még nem beszéltünk Szijjártó Péter reakciójáról, itt Kaufmann Balázs találta meg egy rövid interjú erejéig. Szijjártó Péter azt mondta, hogy mindenkit perelni fog, és ezzel, ahogy talán te is írtad, így jobban magára húzta az ügyet. Hát igen, és ugye itt a per, és ez is a fontos ugye a reakcióban, hogy itt rágalmazásokról van szó. És az, hogy a Fidesz megpróbálja ezt abba az irányba elvinni, hogy kormányüléseken, tényleg a normális ügymenetben, kormányüléseken hatósági eljárásokat nem tárgyalnak, nem döntenek ilyen dolgokról. Tehát, hogy ez nem annak a helye. De itt nem arról van szó, azért arra figyeljünk fel, hogy egyszer csak kiálltak a környezetvédelmi hatóságnak a vezetői, és bemutatják azt, hogy ó, hát itt nincs is semmi mérgezés, ez az egész nem igaz, itt mindenki rendben van, itt olyan biztonsági dolgok vannak, hanem megpróbálják arra elvinni, hogy hát itt rágalmazás, hogy itt mindenki mindent tudott volna. Itt a téma végéhez érve még annyiban visszacsatolnék a szex videóhoz, hogy Magyar Péter 30 perce posztolt egy olyat, hogy Európában példátlan, hogy ilyen lejárató módszerekkel akarnak valakit ellehetetleníteni, és hogy a mai napon fejlentést tesz jogoslatlan információgyűjtés és társai miatt, és hogy a bűncselekmény felbújtóját, a megrendelőjét a Karmelitában kell keresni. És hát ugye Magyar Péter már csak azért is muszáj, hogy ebbe az irányba vigye, mert hogy az a váratlan dolog történt, hogy a legfőbb ügyészhez megy jövő héten, ő kapott időpontot a legfőbb ügyésztől, aki azt kérte, hogy ezt ne közvetítse élőben. Nyilván ez Magyar Péter örömmel eleget tesz, mert utána, ahogy kijön majd az ő értelmezésében, elmondja, hogy mi történt. De valójában itt, ennél az ügynél is Magyar Péter rá fog majd tudni mutatni arra, hogy a Fugelevelin hangfelvételes ügynél is feljelentést tett, és semmi nem történt abban az egészben. Az MNB ügyben semmi nem történik, ami érdemi nyomozati lépés. Tehát sorra vannak azok az ügyek, ahol nem nagyon sietnek a hatóságok lépni, ellenben számtalan olyan ügyet tudunk, tehát például Juhász Péter beszél a most itt a influencer Juhász Péter kiejti a száján a Szőlő utcai dolgot, megjelennek nála a nyomozók, és lefoglalják az adathordozóit. És a Józsefvárosi időközi választáson az egyik jelölt közelében valami fehér porgyanús dolog van, őt rögtön akkor előállítják. És ezt a, hogy mondjam, ezt a kettős mércét, hogy finoman szóljak, Magyar Péter nyilvánvalóan ki akarja majd emelni. Közben Mihálynak köszönjük a szuperköszönömöt. Köszönjük, Mihály! Miről nem beszélünk azáltal, hogy ezek a dolgok vannak itt a napirenden, és miért nem jó ez a Fidesznek, aki a saját történetét akarja mesélni, meg az országjárását és a petícióját, amit indított, viszont Orbán, a lényeg az, hogy Orbán Viktor végre megmutatta, hogy ő azért tud kettlebellezni. Ugye itt azért ugye úgy kezdődik ez a videó, hogy a edzőterembe picit emelgeti a kettlebellt. Itt Samut kérdezném, aki szakértője ennek a témának, hogy te is ugye, amikor mész a terembe, öltöny, nyakkendő, zakó is rajtad van, és úgy kezded meg a push press-eket. Hát egy úr a gymben is úr. Így van. Tehát itt nyilván ezeknek a országjárási, tehát ennek az egész országjárásnak nem az a lényege a Fidesz számára, hogy minden egyes másodpercét közvetítse, nincsenek élő közvetítések, nincsenek meghirdetve ezek a dolgok előre, hanem az a mozgósítása célja, hogy maguk a fideszes aktivisták, Fidesz iránt elkötelezettek, találkozzanak a miniszterelnökkel, ahol a miniszterelnök olyan speciális üzeneteket átad, amelyeket utána tovább tudnak osztani. És itt az a kommunikáció jelent meg az országjárás több állomásán Orbán Viktortól, és ez egy rendkívüli fordulat, beszéljünk azért három szót erről, hogy nyílt végű a választás, hogy itt akár a Tisza is nyerhet. Tehát, hogy ez, hogy mondjam, a miniszterelnök szájából azért egy jelentős változás, mert tavaly még arról beszélt, hogy itt 80 választókerületben győzelem van, 4/5-ös pólóban állt kinn, az előző 2/3-os eredményt is felül akarják múlni, és ehhez képest most egy ilyen nyílt végű választásról és kiélezett meccsről beszél, hogy a mezőtúriaknak elmondta, hogy hát volt tavaly ősszel egy felmérés, ahol vezettünk utcahosszal, de ez biztosan nincs itt, így egy kiélezett helyzet van. Akkor, hát, hogy mondjam, a nézőpontnak az összes felmérése, amely ugye azt mutatja meg a társadalom kutatónak, hogy hát itt 10 pontos Fidesz előny lehetne, akkor itt van némi ellentmondás, hogy finoman fogalmazzak. Márton azt kérdezi, hogy Orbánnak miért éri meg Gáspár Evelin, és akartunk arról beszélni ebben az adásban egy picit, hogy celebek a kampányban. Itt ez egy olyan téma, ami nyilvánvalóan Amerikából indul, és ott mutatkozik meg a legjobban, hogy a kampány során milyen nagy sztárokat, színészeket tudnak felsorakoztatni maguk mellett a különböző, a demokraták vagy a republikánusok, és itt Magyarországon is most az van, hogy egy-egy párt most X, hogy le akar valakit igazolni, vagy ezek az emberek a saját meggyőződésükből kampányolnak. Itt a legnagyobb erejük szerintem az, hogy új csoportokhoz tudják elvinni az adott pártnak az üzenetét, azért, hogy őket így bevonják a politikába, aki talán eddig nem foglalkozott a politikával, és akkor, ha egy követőjük a celebeknek, azt látja, hogy Nalám Alekosz is a Tisza pártjánál, és még relatíve komoly megszólalásai is vannak, akkor én is leszavazok a Tisza pártra. Nagyon durva, hogy ezt a YouTube videót 500 000 látták, és a kivágott klip részleteket a TikTokon pedig több millióan. Szóval nagy érdeklődés övezi ezeket. Hát, mert itt ugye Alekosz azt vágja Hajdú Péter fejének, hogy akkor melyik börtönt választja. Tehát, hogy itt ugye az az egésznek az üzenete, hogy itt bizony celebek is egyre bátrabban beleállnak ebbe az egész tiszaáradásos történetbe, és nyilván sokakban felmerül, amikor Hajdú Péter itt órákig beszélget valakivel, hogy mégis miről kellene Hajdú Péterrel beszélgetni, Alekosz pedig oda ment és elmondta. Gáspár Evelines kérdésre az a szerencse, hogy Orbán Viktor ezt elég pontosan el is mondta az egyik olyan videóban, amikor a Karmelitában Gáspár Evelinnel, meg Szijjártó Péterrel beszélgetett, hogy a Tisza kapitány Istvánt igazolta le, ő pedig azt mondta, hogy mi Gáspár Everint, mert kapitány István nem tehetné be a lábát a Fideszbe, és hogy mennyivel jobban jártak egy ilyen lánnyal, aki történetesen, hát itt Lázár János cigányozós mondata után ne lepődjünk meg, történetesen roma. Tehát azt kell, azért kell a Fidesznek őt most kiállítania, hogy üzenjen a roma szavazóknak is, hogy ők bizony Gáspár Evelinnel együtt vannak, és nem változott itt semmi. Most már nincs, ne beszéljünk olyan nagyon sokat róla, de azért ez is mostanában történt, és nem mehetünk el amellett, hogy Magyar Péter és a Tisza párt bejelentette a Működő és Emberséges Magyarország alapjairól szóló programját. Ezt én kinyomtattam, mert foglalkoztam vele egy saját YouTube videómban is. Beszéljünk róla tényleg picit röviden, nyilván... Miről szeretné beszélni, és amúgy kijegyzetelt? Amúgy kijegyzeteltem, tényleg. Húzzon egy tételt, a 14-es tétel. Amúgy tényleg vannak benne ilyen kis jegyzetek, de hogy azon kívül, hogy nyilván az a legfontosabb, hogy ez létezik, miért fontos a program, és a Fidesz programját is... Bocsáss meg, hogy nem látszik semmi a képen. Ja, mert mutatom itt, mert Magyar Péter kitakarja. Szóval itt van a Tisza programja, és itt van az utolsó Fidesz program 2010-ből, ez a Nemzeti Együttműködés programja, azóta a Fidesz folytatja. Szóval egy picit beszéljünk róla. Na, ugye itt ezt már szerintem korábbi adásban is mondtam, és talán néhányan kétkedve fogadtátok, hogy a politikai program az fontos, de azért ne számítsunk arra, hogy akkor onnantól megkezdődnek a szakpolitikai viták és programismertető gyűlések, mert ennek a Tisza programnak, amely ugye 240 oldalas lett, és szombaton egy 68 perces ilyen videófelvételen mutatta ezt be a Tisza szakértőivel és a fő pontokkal. Ennek nem az a funkciója elsősorban, hogy a benne lévő programpontokkal így odamenve az utcán, sarkon, villamoson, kocsmákban emberekhez meggyőzzék, hanem egész egyszerűen felmutatni azt, hogy van, létezik, hogy a Tisza kormányzásra készül. Magyar Péternek volt tavaly ez felismerhetően tavaly évelején két olyan stratégiai problémája, amelyet meg kellett oldania. Az egyik ilyen probléma az az volt, és azért beszéltünk tavaly tavasszal is, amikor indult az Innen is túl, hogy azt a hőfokot, azt a orró hangulatot, amiben a tiszások vannak, az hogy lehet majd fenntartani. A másik ilyen stratégiai problémája pedig az volt, hogy hogyan tudja meggyőzni a választók széles tömegét, hogy itt egy kormányzati felkészülés zajlik, hogyha áprilisban átveszi a kormányrudat, akkor vannak miniszterjelöltjei, van egy program, meg van az első 100 napra a teendője. És ezt az építkezést láttuk már részben tavaly ősszel, de a januárt azt kizárólag ennek szentelte. A Tisza bemutatta a szakértőit, miniszterjelölteket, Magyar Péter a Dobrev Klárai hagyományok miatt nem szereti mondani, de tehát árnyék kormányát lényegében, és azt láttuk, hogy ezek a szakértők, miniszterjelöltek, maguk ismertették ezt a programot ezen a programbemutatón. Tehát, hogy itt a koreográfiát, hogyha ma megnézzük, és sokakhoz inkább azért ez a képes üzenet vagy videó üzenet jut el, mint mondjuk így a 240 oldal, mert úgy képzeljük el az átlag választót, mint Samut, hogy leül a karosszékbe, és olvasgat, és jegyzetel a programnál, hanem sokkal inkább ilyen rövidebb üzenetekben. És maga a koreográfiája a bemutatónak az volt, hogy Magyar Péter az elején meg a végén rövid általános kvázi miniszterelnöki üzeneteket megfogalmazott, hogy itt mi ennek az egésznek a keretrendszere, és utána a különböző szakértők a saját területeinken nagyjából 5 percben felvillantották a főbb irányokat és programpontokat. Lábjegyzet, az oktatás látszik, hogy egyelőre egy hát lyukas terület, a Tisza, lyukas, de fontos terület a Tisza számára, mert nincs meg még az az oktatási szakértő és oktatáspolitikus, aki ezt tudná a nyilvánosságban is vinni, ezt Tanács Zoltán vállalta ott őt magára, őt ismertették, itt lehet, hogy még az is előfordulhat, hogy Tanács Zoltán ebben az ügyben többet fog aktívkodni, de itt még ugye keresi az embert a Tisza, és azt az építkezést, amelynek Kapitány István, Orbán Anita volt ugye az előző két lépcsője, azt most megtetőzte azzal, hogy tessék, itt van ez a program, fel tudja mutatni. Nem lehet azt mondani, hogy a Tiszának nincsen elképzelése egy kormányváltás esetére. Te mit emelnél ki ebből, amit kijegyzeteltél? Hát nagyon nehéz ezt röviden összefoglalni. Na, tessék. Akkor kezdődik az innen és túl következő órája. Amúgy tényleg nehéz, majd hogy erről beszélni lehetne napokat is. Én 30 percben foglaltam össze a saját YouTube csatornámon, nyilván ilyen viccesen kiemeltem azt, hogy a legfontosabb része ennek, hogy kinek az aláírása jobb, magyar Orbán Viktoré vagy Magyar Péteré. Most a tükörből ti úgy látjátok, hogy nektek, nem tudom, soha nem tudom megtükrözni a képet, hogy melyik kié, de tippe a hosszabbnak tűnő az Orbán Viktoré, írjátok meg, hogy, és a rövidebb az Magyar Péteré, írjátok meg, hogy ebből melyik jobb, mert mindenki nyilván sokat gyakorolja az aláírását, én sokat gyakoroltam. Hát én azokat emeltem ki nyilvánvalóan, de hogy... De hogy lehet, hogy gyakoroltad? Hogy egy papíron addig írogattam, mert én majd nem találtam, hogy mi az aláírásom. Ja, ami szép és tetszik. Igen. De mire szerintem, ezt szerintem, most kérlek, mentsetek meg, hogy ezt ti is csináltátok, szerintem ezt sokan csinálják. Okay. Szóval, hogy ellenzékből nyilván ezt kell csinálni, hogy ígérgetni kell folyamatosan, rá kell ígérni, még akkor is, és még, tehát annyira ráígért a Tisza, hogy kellett egy külön fejezet, amiben leírták, hogy mi bű, mégis mi lesz ennek a fedezete, ami azért sok kritikát hagy maga után, de a ráígérés, ez az adócsökkentés plusz, rezsicsökkentés plusz, a kedvencem a 100% családprogram, tehát itt 100% családprogram van. Nagyon sok dolog van, amit érdekes az, hogy egy ilyen víziót, egy ilyen világprobléma víziót, vagy globális politika víziót is felpróbál festeni a program, ami némileg ellensúlyozza azt, hogy erről Orbán, vagy a nyilvánosságban Orbán Viktor gondolkodik inkább, és nem Magyar Péter. Hogy ez egy ilyen komplex válasz arra, hogy az egész országot hogyan képzelje el a Tisza, és tényleg ez egy, vagy hogy most próbálom nagyon röviden összefoglalni, nyilván bele lehetne menni az egyes pontokba. Az még, ami talán szemléletes, hogy azt mondja a program, hogy Magyarország nem egy repülőgép, hanem ez egy gyors mozgású, korszerű, modern vitorlás, ha már szeretjük a metaforákat. És a repülőgépként a repülő rajt, az nem sikerült annyira jó. Itt ugye ez aláírás vagy szignó közötti különbség, tehát hogy én úgy tudnám úgy mondani, hogy Samu is értse, hogy szignó vagy szigjesz. Jó, igen. Hogy ugye a szignó általában a rövidebb szokott lenni. Írjátok meg kommentben, hogy ti mennyit gyakoroltátok az aláírást, és én most már eltökélt célom, hogy valahogy szerezzek egy seres Samu aláírást, hogy lássam, hogy mi az, amit ennyivel gyakorolt. Itt szerintem ennek a programnak a továbbélése abból a szempontból lesz érdekes, hogy itt a különböző szakértők mit fognak kiemelni ebből az egészből. Tehát én minden egyes programnál, még egyszer mondom, nem az számít, hogy akkor éppen ott a 240 oldal, hogyha ha előjön, akkor azt a 240 oldalt valaki szépen megvitatja, ez lehet, hogy a élet és irodalom felületén így történik, a valóságban viszont itt mondatokról, kínálatokról egy-egy olyan ígéretről beszélnek, és egy politikai programnak van egy olyan jellemzője, hogy ideális módon minden egyes választói csoportnak kínál valamit. Tehát engem megmegafonoztak valami, azt hiszem, a Partizán adás után azzal, hogy ezt itt is elmondom át, ha bekerülünk újra, hogy egy politikai programnak sosem az a célja, hogy rámutat egy választási kampányban arra, hogy te meg te nem kapsz semmit, és megmutatom, hogy honnan veszek el tőled, hanem alapvetően az a célja, hogy minél több választó megtalálja azt, hogy te és te mit fogsz kapni. És itt tényleg a tűzoltóktól kezdve az autójukat tuningoló emberekig mindenki valamit kaphat. Egy olyan választói csoport van, egyébként nem olyan széles választói réteg, amelyik negatívumot talál ebben a TISZA programban, ez pedig az 1 milliárd fölötti milliárdosok, akik kapnak a nyakukba egy vagyonadót. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ez a TISZA program teljesíti azt a küldetését, amelyet szántak neki. És akkor így az adás vége felé most írjátok a kommentekben, hogy bár hogy eltűntként keresi a rendőrség Pesti Lászlót. Reméljük, hogy nincsen nagy probléma, és meg lesz Pesti László. Itt egy mondatra annyiban térnénk ki, nem tudjuk, mert mi is most olvassuk, hogy Pesti Lászlót eltűntként keresik, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy pont a kampány időszaka miatt a történésekben rögtön politikai szálat kezdünk keresni. És ugye emlékezhetünk, hogy Pesti László volt az, aki nem tudom, egy-két évvel ezelőtt előállt azzal, hogy akkor majd itt a korrupciós oldalt elindítja és leleplez dolgokat. Ugye ő a Pesti Fekete Doboznak a alapítója, alkotója volt, alapvetően a fideszes párt szimpátiáját azt sosem rejtette véka alá, de előjött egyszer azzal, hogy megtisztulást szeretne a Fideszen belül, és azzal, hogyha őt eltűntként keresik, akkor óhatatlanul egy ilyen kampányba beindulhat, hogy úristen, lehet-e valami politikai oka, hogy ő eltűnt. Ugyanezt láthattuk, hogy a héten volt a nagyteveli polgármesternek a megtámadása, ugye gázpisztollyal lőtt rá egy ember, és ott is szinte pillanatok alatt azonnal beindult a politikai konteú gyártás, hogy nem attól lehetette ez a dolog, hogy találkozott pár nappal ezelőtt a Tiszának a helyi jelöltjével, mi köze lehetett az egésznek. Szóval én azt javasolnám mindenkinek, hogy aki követi is a híreket, figyelje, az a részletek iránt is tájékozódjon, és sok minden történik úgy is, hogy nem kifejezetten a kampánnyal van összefüggésben. De itt majd Pesti Lászlónál meglátjuk, reméljük, hogy nem, hogy ha gyorsan megok, aki Milánóban van, és láthatóan szurkol, reméljük, hogy elmegy egyébként egy műkorcsolyára is, és ott is ő sem ilyen meg a leszúrt Rittbergertől. De az elnök úr most láthatóan azt a semleges megoldást választotta, hogy magyar sportolókkal fotózkodik. Most már hiányzott a sok megemlékezés, fejhajtás és készfogás triumvirátusból az, hogy újra valami ingergazdagabb háttérben jelenjen meg. Ugye egész sokáig követtük, de sajnos eltűnt utána az a folyamat, hogy Súlyok elnök úrnak a különböző sportolásait bemutatták, hogy éppen pingpongozik, vagy kosarazik, vagy ki tudja, hogy mit csinál. Itt írjátok meg kommentben, hogy szerintetek Súlyok Tamáshoz milyen téli sport lenne testhez álló. Tehát, hogy miben tudjuk elképzelni, síjelésben, sífutásban, curlingben, vagy akár műkorcsolyázni. Úgyhogy ezt így kommentben írjátok ki, és akkor a következő heti Súlyoknál beszélünk róla, mert tartok tőle, hogy a következő heti Súlyokban is még a téli olimpiás látogatására lesz a fő téma. És nagyon sok témánk volt ezen a héten, de az előző adásban már Szabi mondta, hogy itt a bejelentésnek lesz egy bejelentése, de az a helyzet, hogy jövő héten csütörtökön lesz az Innen és Túl, és tényleg érkezünk egy nagy bejelentéssel, szóval érdemes követni minket élőben is, és az összes csatornánkon, mert itt vasárnap, hogyha kiderül az évértékelő időpontja, akkor Orbán Viktor és Magyar Péter évértékelője után nagy eséllyel jelentkezünk egy adással. Ehhez ugye azt kellene tenni, hogy követitek a YouTube-on az Innen és Túlt, akkor kaptok erről értesítést ott is, meg más csatornáinkon is. Elküldhetitek olyan jó fejismerősöknek, akik megnéznék ezt vasárnap, és vasárnap, hogyha akkor lesz adás, akkor majd még inkább elmondjuk, hogy már közeledünk ahhoz a bejelentéshez, amelyet be fogunk jelenteni majd jövő csütörtökön. Közben Martin Mustosnak köszönjük a szuper köszönömöt, M321 hajrá üzenettel. Hát ezt köszönjük, mert hajrá, és megtoljuk ezt a dolgot. Szóval minden bizonnyal akkor találkozunk vasárnap, remélem vasárnap délután velünk lesztek, pontos időpontot majd mondunk akkor, hogyha meg lesznek az időpontjai az évértékelőknek. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!